հայրենակից ներ այսօր նոյեմբերի 7-ն է, օրը երկուշաբթի մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն, առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է և եթերային մեր հանդիպումները ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղում է ապրում երիտասարդ այգեգործ Սոս Աղաջանյանը, նրան հանդիպել և հետագա ծրագրերին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետի Լրագրության Բաժնի առաջին կուրսեցի Արաքսիա Միրզոյանը հեռահար նպատակներ ունի ոչ միայն ընտրած մասնագիտության հետ կապված, մանրամասներին կտեղեկանա Գառնիկ Ալեքսանյանի հետ ունեցած զրույցում։ Քչանեկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հրաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղից երիտասարդ այգեգործ Սոս Աղաջանյանը 3 եղբայրների հետ այսօր 700 հեկտար հող են մշակում։ Քայլելով նրա այգիներում դժվար է հավատալ, որ այդ ամենի հիմքը դրվել է ընդամենը 5 հեկտար վարձակալած հողակտոր մշակելուց։ Մասնագիտությամբ ավտոսիլեսար, 2 տարի Սեփանգից սովորել եմ, հետո անցածի հող է եղել։ Մի 5 հեկտար հող ալա վարձակալած։ Եթե 5 հեկտարից նորմալ բերքում եկա, հետո տեսնա, ոչ տեսնա, նորմալ բերքում եկա, ծորինից Եգիպտացորի նրան, նորից որոշալ է գալիան առանագի դրեց։ Ծորին մի տարի ցանում է, մի տարի ոչինչ։ Մտեր նորոպեա կմսկամաս կցալ տարեկան 10-15 հեկտար կցել եմ եկածալ դրան։ Ծորին Եգիպտացորին սոխում ցանան։ Անցած տարի թույն մը դրեց 25 հեկտար, այս տարի դեռ չի մղած։ Տոմային է տեսիլոսն առավել։ Մայամը ինչ է ցանում։ Սոսն ամեն ինչ սկսել է ինքնուրույն, առանց կողմնակի աջակցության։ Հետո միայն, երբ քիչ թե շատ կայացել է որպես այգեգործ, սկսել է օգտվել գյուղատնտեսական պետական աջակցության ծրագրերից։ Ես ինձ նաս սկսել եմ տեխնիկա մոտ եմ, դիտորցնել ու ջե եկալ ավախտը որ պետությունն էլ աջակցում։ Օրինակ նրան այգում աջակցալ եմ, վարկում եկալ։ Ճիշտ է, խրեգիմ եկալ, մոտ 17 միլիոն վարկում եկալ, բայց իմինի 17 միլիոնը տերել եմ այդ այգուն յանլի, որի դե ծախսալ չի։ Վարկից բացի գյուղնախարարության աջակցությամբ այգու ոռոգման համար արտեզյան ջրհոր է փորվել։ Ես մի ջրհորս մաքրալ շիտուանից քանդվեց ջրհորներ ա մաքրալնք ջրը բերալ նրանագին դրել։ Սոսն ասում է, որ բերքի սպառման խնդիր չունի, մի մասը տեղի շուկայում է սպառում, մի մասն էլ հայաստանյան։ Ճիշտ ասած, թե խնդիր չունի, մտածեմ բերք պեցյուրն եմ կայի ջանցախին։ Հիմնականում ցտող, հարաբախ։ Սովորեն խնդիր չի։ Ճիշտ ասած, այսօր այն խնդրեմ չի, գնա նախդոզոկա։ Այսպես էս կանոնալ երկիլ անտան։ Դինարան հատը դի խնդրեմ չի։ Երիտասարդ այգեգործը մշտական 30 աշխատող ունի։ Իսկ աշխատանքների երման ժամանակ նրանց թիվը երապատկվում ու քառապատկվում է։ Սոսը խոստովանում է, որ իր համար առաջնահերթ նպատակներից մեկն էլ հայրենակիցներին աշխատանքով ապահովելն է։ Նրա համոզմամբ, եթե գյուղացին աշխատանք ունենա, չի մտածի գյուղից հեռանալու մասին։ Փաստային եմ 30 ընտանիք կողքից գործանալու, բայց այսօրվա դրությամբ ինչեմ ին հերոք։ Սոխի վրա ինքը նրան այգում, տակերի մաքրելու, դեղերի մեղերի սեսքում գործանալու։ Հես զորակը կյամը կողքից։ Վերթաշեն, Նոշեն, Աշան, Վազգենաշեն, Միրուշեն, Ավդուր։ Մի հոգի մեծ ազատ դրա մորեկա։ Ուջամ, միշտ ցկտալ նրան վեր ենքան գործունի, որ բան որը գրուկ դիտարեն գործանան, ոչ թե օրինակ 5-որ մարտ չէ, իսկ իսկ կողքդ գործանը 5-որից հետո այդ մարտին ուրիշ թե գործան չէ կայսել։ Այդ նույն մարտին, որը գյումս գործեն ձևս սուրսում, որը հատանգից հետո աշխատող իշ չան պիս գործ։ Սուսի եւ նրա եղբայրների հաջողության գաղտնիքը մեկն է՝ քրտնաջան աշխատանք։ Գործա, ընթացք, ես գործը դրման եմ։ Ես պինչ կամ եք։ Պիտի գործանից վեր ինվենտարն։ Ես մինա գործում եմ։ Ես քշերն եմ գործել։ Ու շատ եմ վնասներ կրած, մի 2 տարի համար երաշտի պատճառով 500-600 հեկտար ծորին։ Դե ոչ կոմբայնը չի բարի քսել։ Գյուղատնտեսությունը ոչ ինքը լիբոյ տողեր է սկային։ Վեր վես պասում չսիր միտեին էլի դա։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում այսօր նոյեմբերի 7-ն է, օրը 2-7-ի շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը։ Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետի Լրագրության բաժնի առաջին կուրսեցի Արաքսիա Միրզոյանը հերահար նպատակներ ունի ոչ միայն ընդրաց մասնագիտության հետ կապված։ Մանրամասներին կտեղեկանա Գառնիկ Ալեքսանյանի հետ ունեցած զրույցից։ Արաքսիա, ուրախ եմ քեզ ողջունել։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնվել ես մեզ հետ կիսվել քո հիասքանչ մտահղացմամբ։ Նախ եւ առաջ կպատմես, որտեղից է քո մեջ ավանդական բարի հանդեպ սերը ծնվել, ու որքանով դրա մեջ իր դերը ունի քո հայրենի բրաջուրի բնությունը։ Իմ մեջ ավանդական բարի սերը ծնվել է դեռ մանկուց, երբ 2011 թվականին սկսեցին բրաջուրում ավանդական բարի դասընթացներ, այդտեղ սկսեցի սովորել, այնուհետև սկսեցի սովորեցնել ինքս։ 2011 թվականին արդեն սկսեցինք մասնակցել մրցույթների, այդ ժամանակ գոյություն ուներ երկու բարի խումբ, ավելի բարձր տարիքի երեխաների համար եւ փոքր։ Ժամանակի ընթացքում բարձր տարիքի երեխաների խումբը մասնատվեց, մնաց փոքրերի խումբը։ Այնուհետեւ ուսուցչուհիս տեղափոխվեց Մարտակերտ, որտեղ խումբ հիմնեց, իսկ ես շարունակեցի պարապմունքներ անցկացնել փոքր խմբի երեխաների հետ։ Բնությունը առհասարակ կապ չունի այդքան բարի հետ, արդեն 16 տարուց ավելի ապրում եմ Վրաջուրում, իհարկե ներգործություն ունեցել է եւ մտածողության վրա եւ ազգային արժեքների պահպանման վրա։ Ո՞նքեր են եղել քո ուսուցիչները եւ որտեղ է սովորել բարել։ Իմ ուսուցչուհին Անահիտ Բաղդասարյանն է, ով Երևանից եկել էր Քարվաճար եւ նախ Քարվաճարում էր ուսուցանում ավանդական բարեր, այնուհետեւ շրջանի տարբեր գյուղերում սկսեց բար սովորեցնել։ Պարապունքները անցկացնում էր բարեգործական հիմունքներով եւ նույն թվականին եւ Քարվաճարի պարապունքներին զուգահեռ անցկացնում էր պարապունքներ Բրաջուրում, Գետաշենում։ Հենց այդ ժամանակ սկսել եմ բարել եւ մեր բարերը Կարին ավանդական երգի բարի խմբի Գագիկ Կինոսյանի մշակումներն են։ Իսկ այժմ անդրադառնանք Ստեփանակերտում մեկնարկելի ավանդական բարի դասընթացներին, որը դու ես անցկացնելու։ Կմանրամասնես, ինչպես առաջացել գաղափարը, ովքեր կարող են մասնակցել եւ որտեղ կանցկացվեն դասընթացները։ Գաղափարը վաղուց էր եւ երազանքի նման էպես, արդեն 2 տարի մտածում էի Ստեփանակերտում ավանդական բարի խումբ ունենալ եւ պարապմունքները կանցկացվեն Մշակույթի տանը Ստեփանակերտի։ Կարող են մասնակցել ուսանողները, բարձր դասարանի դպրոցականներ, եթե համապատասխան թվականակ հավաքվի նաեւ փոքրիկների բարի խումբ կարող է ստեղծվել։ Առաջում խումբ եք հավաքագրում եւ արդից օգտվելով հրավիրում եմ բոլորին սովորել ազգային բարեր։ Համագործակցում եմ Գագիկ Հարությունյանի հետ եւ բարի պարապմունքներին զուգահեռ անցկացվելու են նաեւ թատրոնի երգի պարապմունքներ։ Ես նաեւ տեղյակ եմ, որ դու քո հայրենի գյուղում ելես ավանդական բարի դասընթացներ անցկացրել։ Կպատմես, թե ինչքանով են քո երիտասարդ մտահղացումներին իրականացել Բրաջուրում։ Բրաջուրում ես արդեն բարի պարապմունքները անցկացնում եմ 3 տարի, իսկ 6 տարի պարում եմ ինքս։ Պարապմունքները իհարկե միշտ շատ լավ են անցել, որովհետև երեխաները շատ տաղանդավոր են Բրաջուրում։ 14 հոգանոց խումբ կա եւ շարունակում են պարապմունքները։ Խումբը կրում է Անթեղ անվանումը։ Շատերի համար գուցե Անթեղը մի քիչ անհասկանալի թվա, սակայն դա բացատրվում է նրանով, որ մեր ազգային արժեքները եւ մասնավորապես պարը անթեղված է յուրաքանչյուր մարդու հոգում եւ պարզապես կայծ է անհրաժեշտ, որպեսզի այն ցոցաբար արվի, եւ մենք այդ փոքրիկ մասնիկն ենք, որտիսի շրջանում ազգայինը պահպանվի, տարածվի, սիրվի։ Անթեղ խումբը բազմիցս մասնակցել է մրցույթների Ստեփանակերտում, ճանաչվել է, հաղթել։ Այժմ էլ խումբը ակտիվորեն մասնակցում է շրջանում անցկացվող բոլոր մրցույթներին, միջոցառումներին, ինչու՞ չէ նաև Ստեփանակերտում։ Քանի որ արդեն սովորում եմ Ստեփանակերտի Պետական Համալսարանում, չեմ կարողանում պարբերաբար այցելել գյուղ եւ պարապմունքներ անցկացնել։ Գյուղում եղած ժամանակ սիրով անցկացնում եմ պարապմունքները նաև երեխաների հետ, որպիսի բարերը չմոռանան եւ շարունակեն բարել։ Իմ կարծիքով վաղուց էլ պետք, որպիսի Արցախցին հաղորդակից լինի իր ազգային արժեքներին, եւ այս տեսակ խմբերի ստեղծումը նպաստում է դրան։ Երազանքս այն է, որ Արցախում մի օր ամբողջովին ճանաչվի մեր ազգային պարը, բոլորը պարեն, սկսած դպրոցական ցածր նստարանից մինչև բարձր տարիքի մարդիկ, եւ մեր ցիսական առարողությունները հագեցած լինեն ազգայինով։ Շատ շնորհակալություն հյանալի զրույցի համար։ Սյուժեն պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Sara, Եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ցուրփաթ ամփոփողը ժամը 19:30-ից մինչև 16:00-ը։ Այժմ ասենք խճանկար Էջայան ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ինչու դիետաները չեն ազդում։ Գրեթե ամեն օր նոր սննդակարգեր ու մեթոդներ են ստեղծվում, որոնց հեղինակները խոստանում են ընդմիշտ լուծել ավելորդ քաշի հետ կապված խնդիրը։ Բայց հաջողության գրավականը նիհարելու սեփական բանալին գտնելն է։ Եվ մենք կպատմենք ինչպես։ Հրաշքի վրա հույս դնել չարժե։ Շատերն են պատրաստ փորձել նորաստեղ ցննդակարգերը, քանի որ հավատում են, պետք է որ գոյություն ունենա կախարդական մի մեթոդ, որը կօգնի անմիջապես ազատվել ավելորդ քաշից։ Ստիպված ենք հիասթափեցնել, այդպիսի մեթոդ չկա։ Իսկ եթե լիներ, այն վաղուց կսկսեին կիրառել ամենատարբեր կլինիկաներում։ Նիհարելու համար պետք է խելամտորեն փոխել սեփական կենսակերպն ու սովորությունները, գտնել ավելորդ քաշի պատճառները։ Եթե քաշն ավելանում են, նշանակում է դուք ավելի շատ էներգիա եք ստանում, քան ծախսում եք։ Երբեմն բավարար է լինում մի թեթև շտկել սննդակարգը եւ ամեն ինչ կարգավորվում է։ Բայց սննդակարգ մշակող հեղինակներից ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե ինչպես են կուտակվում ձեր կիլոգրամները։ Այդ պատճառով էլ չի կարող ստույգ ասել, թե ինչպիսի մթերքից է պետք հրաժարվել եւ ընդհակառակը ինչով է պետք սնվել։ Ինքները թեթևեք ձեր սննդակարգին կամ նման օրագիր պահեք եւ ավելոր կիլոգրամներին հետեւելը դյուրին կլինի։ Կատարելության ձգտել պետք չէ։ Նիհարել ցանկացողների հիմնական սխալներից մեկը մոդելի չափսերին հասնելու ձգտումն է։ Սակայն մարմնի նորմալ քաշը սովորաբար մի 2 կիլոգրամով ավելի է կատարյալից։ Նման քաշը նաև հարմարավետ են անվանում, քանի որ այն պահպանելն ավելի հեշտ է եւ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն։ Պետք է հաշվի առնել նաև սեփական մարմնի կառուցվածքը։ Մոդելի չափսեր ձեռք բերել կարող են միայն ասենթի կառուցվածքով մարդիկ, ովքեր երկար բարակ վերջույթներ ունեն նեղ ոսկրեր։ Մյուսները, եթե նույնիսկ լիովին հյուսվեն, մոդելներին չեն նմանվի։ Ինչից է մարմնի քաշն ավելանում։ Ճաշացանկում քիչ է մրգերի բանջարեղենի հատապտուղների քանակը։ Դա պետք է օրական մոտ 500-ից 600 գրամ լինի։ Սնվելու ռեժիմի բացակայություն։ Դուք հաճախ բաց եք թողնում նախաճաշը, ճաշը կամ ընթրիքը։ Դուք նորմալ չեք ճաշում կամ ընթրում, սնվում եք բրդուճներով։ Սնվելու ընդմիջումները շատ մեծ են։ Պետք է սնվել յուրաքանչյուր 3-4 ժամը 1, օրական 5-6 անգամ։ Ձեր սննդաբաժնում խիստ շատ են դատարկ կալորիաները։ Օրինակ շատ եք սիրում սպիտակ հաց ու երշիկեղեն, որոնք առողջ սննդի տեսակետից այնքան էլ օգտակար չեն։ Իսկապես քաղցած լինելու զգացումը չկա։ Երբ ստամոքսը թեթև հաճելի դատարկության ազդանշան է ուղարկում, դուք այն անտեսում եք, հասնելով մինչև շատ քաղցած լինելու աստիճանի, որից հետո բնականաբար շատ եք ուտում։ Բացակայում են ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունները։ Ոտքով չեք քայլում, քիչ եք շարժվում, օգտվում եք տրանսպորտից, քիչ եք քնում։ Օրական պետք է քնել 7-8 ժամ։ Այս փողոցում ենք ապրում ես ու դու, ուրարև կամիշտ հենց այնպես։ Նույն ճանապարհն է անվերջ մտտվում, և հատում է ինձ հենց այսպես։ Չասեմ երևի, պարզ է դա, որ այսօր սիրում եմ երևի։ Ճիշտ է, այդպես է, ասել եմ ես կեզ, որ տեսնում եմ ես հենց այսպես։ Այս ճերպահող տանգիշերն է որդե, մեզ տանում են օրից այսպես Կարորի Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 7-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆրանսիսկո դե Սուրբարանը, իսպանացի հայտնի նկարիչ, Ստեփան Մալխասյանցը, հայ լեզվաբան, Մարիա Սկոլդովսկայա Կյուրին, լե ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Չանդրաքսեհարա Ռամանը, հնդիկ ֆիզիկոս, Ռինա Զելունյանը, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Կոնդլատ Լորենցը, ավստրիացի կենդանաբան, Ալբերտ Կամյուն, ֆրանսիացի գրող, Էրիկ Կանդելը, ամերիկացի նեյրոկենսաբան։ Thank you.